อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2559แล้วค่ะเป็นวันเสาร์ที่5มีนาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน3ปีวอกค่ะซึ่งก็คิดว่าเป็นวันที่เราจะได้มีโอกาสนำท่านผู้ฟังมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโศกได้เมตตาที่จะมาสนทนาตอบปัญหาธรรมะหรือที่เรียกว่าธรรมสักกชาในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยซึ่งตัวดันเองก็จะทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะพูดคุยสนทนากันในเช้าวันนี้นะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมนะเจ้าค่ะก็มีคำถามที่โยมคิดว่าเป็นเรื่องที่ค้างคาใจท่านผู้ฟังทางบ้านอยู่หลายท่านเหมือนกันนะเจ้าค่ะเป็นคำถามที่คุณสิริวัลถามมาเจ้าค่ะข้อแรกถามว่าแม่ชีกับอุบาสิกาที่ถือศีลอุโบสถเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและในสมัยพุทธกาลนั้นมีพระสูตรใดกล่าวถึงแม่ชีบ้างหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องของแม่ชีในรูปแบบที่คุณสิริวัลหมายถึงเนี่ยก็คงจะหมายถึงผู้หญิงที่นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็โกนผมโกนคิ้วด้วยนะแล้วก็รักษาศีล8อันนี้คือแม่ชี แล้วก็อยู่วัดด้วยนะเจ้าค่ะ จะอยู่วัดหรือมีสำนักอยู่ก็ต่างหากแต่ไม่ได้อยู่บ้านละ เจ้าค่ะ คือออกจากเรือนมาละทีนี้อีกคำหนึ่งที่ยกมาในที่นี้ก็คืออุบาสิกาที่ถือศีลอุโบสถคำว่าอุบาสิกานี่ก็คือผู้หญิงอยู่ละนั่นถือศีลอุโบสถนี่ก็หมายถึงรักษาศีล8ถามว่าใน2ประเภทนี้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรแล้วในมีพุทธพจน์ที่จะมาสนับสนุนตรงนี้อย่างไรแล้วเราพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์กันสักนิดหนึ่งก่อนนะคุณสนใจนะ ค ือในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีนักบวชนะนักบวชนี่ก็คือโกนผมนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดจะไม่ได้แต่งเครื่องแบบเหมือนชาวบ้านละนะนี่เขาเรียกว่านักบวชนักบวชนี่ก็คือออกจากเรือนด้วยดังนั้นจะมี3คุณสมบัติของความเป็นที่เรียกว่านักบวชคือบรรพชิตเนี่ยคือผู้ออกจากเรือน1ไม่ได้อยู่บ้านแล้วนะมาอยู่วัดหรือว่าอยู่เสนาสนะที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเรือนมีกิจการงานน้อย2นะโกนผมและ3ห่มผ้าย้อมน้ำฝาดนี่คือลักษณะของนักบวชซึ่งก็จะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีคือภิกษุและภิกษุณีนะ2ประเภทนี้ก็เรียกว่าเป็นนักบวชทีนี้ผู้ที่ยังคลองเรือนอยู่คำว่าครองเรือนเนี่ยก็คือยังมีกิจการงานทางบ้านอยู่นะยังต้องเลี้ยงดูทำกิจสิ่งนั้นสิ่งนี้บางทีก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับด้วยเงินทองญาติพี่น้องทรัพย์สินสมบัติตรงนี้ก็เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกานะบุคคลที่ยังเกี่ยวข้องด้วยเรือนอยู่แล้วก็มานับถือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาซึ่งอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทนะคือผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่ยังยินดีด้วยกามคุณต่างๆเช่นยังกินข้าวเย็นอยู่ยังต้องแต่งหน้าทาปากอยู่ยังจะต้องแบบนอนที่นอนนุ่มๆคลุกคลีกันกับด้วยญาติพี่น้องอะไรต่างๆอันนี้ก็คือจะใช้ศัพท์ที่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ยังบริโภคกามอันนี้คือประเภทแรกประเภทที่2ก็คืออุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์อุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี่คือประเภทที่2ของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็คือรักษาศีล8นั่นเองรักษาศีล8แต่อาจจะเกี่ยวข้องด้วยเรือนอยู่บ้างอาจจะมาวัดบ้างเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของท่านผู้ฟังหรือคุณเดินใจในเวลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างเงี้ยแต่เราไปปฏิบัติธรรมที่วัดเราก็กินอยู่ตามที่เขาจัดให้นั้นถึงเวลาก็นั่งสมาธิอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ละเป็นอุบาสกอุบาสิกายังไม่โกนผมยังผมดำอยู่แต่ว่ามีความคิดในการที่จะหลีกออกจากเรือนบ้างเป็นบางครั้งบางคราวอันนี้ก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ที่พอเรากลับบ้านไปกินข้าวเย็นยุ่งเกี่ยวกับด้วยครอบครัวเรื่องของบ้านเรื่องของเรือนอันนี้ก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ยังบริโภคกามอยู ่เจ้าค่ะ นะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ส่วนอย่างนี้นะ4ส่วนอย่างที่ว่า เจ้าค่ะ ทีนี้ในคำว่าแม่ชีนะแม่ชีในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีเพราะว่ามีนักบวชผู้หญิงอยู่แล้วที่ว่าโกนผมเนี่ยนะนักบวชผู้หญิงเนี่ยนะ ก็คือภิกษุณีในสมัยพุทธกาลมีอยู่แล้วแต่พอมาในสมัยปัจจุบันนะคือตั้งแต่ยุคที่เรามีพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยภิกษุณีเนี่ยไม่ได้มีเพราะฉะนั้นการบวชภิกษุณีเนี่ยก็จึงทําไม่ได้ในประเทศไทยนะ เจ้าค่ะ ก็เลยทํายังไงล่ะพระก็เลยคิดว่าอ้าวก็เลยผู้หญิงก็อย่างน้อยยังมีความต้องการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเราจะห้ามเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะภิกษุผู้เถระในสมัยก่อนท่านก็เลยอนุเคราะห์ด้วยการให้มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นแม่ชีออกมาแต่ประเด็นแม่ชีเนี่ยก็คืออุบาสิกาผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์นุ่งขาวห่มขาวนะก็ต้องมีตรงเนี้ยอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมตรงนี้นะแล้วก็โกนผมนะว่าการโกนผมเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกถึงความที่เป็นนักบวชเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งอ ่ะ แต่ว่าถ้าคุณเห็นคนหัวโล้นนี่แสดงว่าเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนละเป็นนักบวชแล้วออกจากเรือนไปละดังนั้นความแตกต่างระหว่างอุบาสิกาที่ยังไม่ได้โกนผมแต่ว่ารักษาศีล8เหมือนกันกับแม่ชีที่โกนผมก็รักษาศีล8เหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งโกนผมคนหนึ่งไม่โกนผมทั้ง2ประเภทนี้นะเรียกว่าเป็นอุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันนะเรียกเหมือนกันมีศีลเหมือนกันแต่ว่าการโกนผมเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงความที่ฉันเป็นนักบวชแล้วนะฉันประพฤติพรหมจรรย์แล้วนะต้องการจะปฏิบัติให้มันเต็มที่จริงจังไม่ได้คิดว่าจะกลับไปที่เรือนอีกจึงได้โกนผม ก็ค ือจะอยู่วัดอย่างตลอดเงี้ยอย่างสมมติว่าถ้าคุณเตือนใจมาปฏิบัติธรรมที่วัดใช่ไหมอยู่7วันเอางั้นโกนผมแม้7วันกลับไปผมมันยังไม่ยาวอ ่ะ ก็จะมีปัญหานิดนึงเวลาที่เราไปอยู่ครองเรือน เพรา ะฉะนั้นเขาก็จะรักษาผมไว้นะถ้าอุบาสิกาที่แค่ประพฤติพรหมจรรย์ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าคิดว่ามั่นใจแล้วนะจะไม่กลับไปในเรือนอีกแล้วเอางั้นทำอะไรล่ะถึงจะเป็นเครื่องหมายตรงนี้ก็โกนผมจ้ะแต่จริงๆเรื่องทรงผมเนี่ยไม่ได้เป็นข้อที่เป็นบทบัญญัติของความเป็นแม่ชีอันนี้จะไม่มีเนี่ยจะมีเฉพาะเรื่องของภิกษุณีกับภิกษุนะซึ่งเป็นลักษณะของนักบวชอย่างที่ว่าไปนะ เจ้าค่ะแล้วแม่ชีนี่ก็รักษาศีลอุโบสถคือศีล8เหมือนกันใช่ไหมเจ้าค ่ ะ แม่ชีบางท่านก็รักษาศีล10ด้วยเหมือนสามเณรบางท่านก็จะรักษาที่มันเข้มข้นขึ้นนะสามเณรนี่ก็รักษาศีล10อันนี้เป็นข้อบทบัญญัติของพระพุทธเจ้าอยู่ละส่วนแม่ชีนี่ก็รักษาศีล8ก็มีบางท่านเคร่งหน่อยก็รักษาศีล10แบบสามเณร เจ้าค่ะสำหรับสามเณรนี่ที่ว่าศีล10ที่เพิ่มขึ้นมาอีก2ข้อนี่คืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ศีล8จริงๆแล้วก็มีอยู่9ข้อนะ แต่เขาจะ 8ข้อนั่นแหละแต่พอเรานับเป็นศีล10เนี่ยข้อ8เนี่ยจะแยกเป็น2อันนั่นก็คือศีล5ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนข้อ3เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมข้อ6ก็คือไม่บริโภคอาหารในเวลาล่วงการข้อ7ก็คือไม่ดูการละเล่นเป็นฆ่าศึกต่อกุศลธรรมและข้อ8ก็คือการไม่ประดับประดาทัดทรงตกแต่งด้วยของหอมเครื่องรูปไร้รูปทาและข้อ9ก็คือไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีแต่ถ้าเป็นศีล8เนี่ยข้อ8ข้อ9เนี่ยรวมกันเป็นข้อ8อย่างเดียวแต่พอนับเป็นศีล10ก็แยกมาเป็นข้อ9แล้วข้อ10นี่ก็คือไม่รับเงินไม่รับทองนะไม่ยินดีในทองและเงินเป็นข้อที่10 อืมเจ้าค่ะก็จะเพิ่มในส่วนของเรื่องของเงินทองเข้าไปเป ็ นข้อ10นะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะทีนี้อย่างที่คุณศรีวรรณกราบนมัสการเรียนถามมานะเจ้าค่ะก็ได้คำตอบจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์แล้วว่าแม่ชีกับอุบาสิกาที่ถือศีลอุโบสถนั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะเจ้าคะแล้วก็ได้คำตอบแล้วว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยจะไม่มีแม่ชีแต่ว่าแม่ชีเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยของเราที่ว่าพระสงฆ์ท่านได้เมตตาที่จะให้อุบาสิกาที่อยากจะออกจากเรือนมาแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้เป็นแม่ชีถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นแม่ชีเนี่ยก็จะมีมาในช่วง100-200ปีนี้เท่านั้นเอง เจ้าค่ะแล้วทีนี้ในศาสนาพุทธของเรานะเจ้าค่ะอย่างเช่นที่ อย่างโยมไปพม่าเนี่ยเจ้าค่ะแม่ชีพม่านี่แต่งชุดสีชมพูนะเจ้าค่ะ อ๋ออันนั้นคือสิกขามนา อ๋ออันนี้แตกต่างกับแม่ชีเรายังไงเจ้าค่ะพระอาจารย ์ก็คือเป็นนักบวชประเภทที่เรียกว่าก่อนที่จะเตรียมตัวเป็นภิกษุณีก่อนที่จะเป็นภิกษุณีเนี่ยเขาก็จะเป็นต้องเป็นสิกขามนาซะก่อน อ๋อเจ้าค่ะ สิกขามนาก็คือสามเณรีผู้หญิงนั่นแหละคือสามเณรผู้หญิงอะพูดง่ายๆนะแต่จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในศีลบางข้อแต่ก็คือเป็นการเตรียมตัวก่อนที่คุณจะขึ้นเป็นภิกษุณี เจ้าค่ะ ดังนั้นการบวชสามเณรี หรือสิกขามานาเนี่ยจริงๆมันจะต่างกันนิดหน่อยนะเพื่อที่จะเตรียมตัวก่อนที่จะเป็นนักบวชผู้หญิงคือภิกษุณีตรงนี้เพื่อนก็จะมีเครื่องแบบของเขาที่เป็นลักษณะมีผ้าพาดอยู่บนไหล่โกนผมด้วยนะพวกนี้โกนผมด้วย เจ้าค่ะ แล้วก็ห่มเครื่องแบบที่จะแตกต่างกับพระแล้วก็ไม่ใช่สีขาวละไม่ใช่สีขาวแล้วก็คือลักษณะของผ้าย้อมน้ำฝาดละเริ่มจะออกไปทางนั้น เจ้าค่ะของโยมไปเห็นนี่ก็จะเห็นเป็นสีชมพูยังบอกอ้าวแม่จีของพม่านี่แต่งสีชมพูนะไม่เหมือนแม่จีบ้านเราแต่งขาวนะเจ ้ า ใช่คนละแบบกัน พระอาจารย์เจ้าขาคุยกันมาถึงตรงนี้โยมอยากขออนุญาตกลับนักการเรียนถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของภิกษุณีนะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าจะก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นที่เหมือนเป็นข้อขัดแย้งถกเถียงกันอยู ่ เกี่ยวกับเรื่องของการบวชเป็นภิกษุณีเพราะว่าผู้หญิงบางคนหรืออุบาสิกาบางคนนะเจ้าค่ะก็มีศรัทธาประสาทะที่ว่าอยากจะบวชเป็นภิกษุณีแต่ก็ปรากฏว่ามีคำกล่าวว่าไม่สามารถบวชได้อะเจ้าค่ะบางองค์ก็ถึงกับจะต้องไปเดินทางไปต่างประเทศอย่างเช่นไต้หวันแล้วก็บวชเป็นภิกษุณีแล้วถึงจะเข้ามาในประเทศไทยอันนี้เนี่ยโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เล่าให้ฟังสักนิดนึงเจ้าค่ะว่าต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไรแล้วทำไมปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเราถึงได้ไม่มีภิกษุณีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องของบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยนะคือการบวชภิกษุณีเนี่ย ก็มีได้ตามที่ท่านพระอานนท์ท่านร้องขอช่วยให้นางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นแม่น้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้มีโอกาสบวชเป็นภิกษุณีองค์แรกตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแต่ทีนี้ในระบบของการบวชสำหรับภิกษุณีเนี่ยจะต้องมีการบวชโดยหมู่สงฆ์สองฝ่ายคือหมู่สงฆ์ที่เป็นภิกษุด้วยแล้วก็หมู่สงฆ์ที่เป็นภิกษุณีด้วย okay. ต้องมีการบวชสองฝ่ายก่อนนั่นคือต้องบวชเป็นโดยพวกภิกษุณีมาก่อนแล้วก็มาบวชอีกครั้งหนึ่งโดยพวกภิกษุสงฆ์ต้องมีการบวชสองรอบ okay. แล้วก่อนที่จะมาเป็นภิกษุณีได้เนี่ยคุณจะต้องเป็นสิกขามานาประพฤติอยู่น้อย2ปีนะโอ้ก่อนนั้นก็ต้องมีการเตรียมตัวเป็นปีนึงเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นภิกษุณีได้เนี่ยก็ต้องมี3ปีเป็นอย่างน้อย เจ้าค่ะ ในการที่จะมาเป็นภิกษุณีในที่นี้พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปศาสนาก็เผยแผ่ไปที่ต่างๆทั่วโลกใช่ไหมท ี นี้ส่วนที่มาประเทศไทยเนี่ยตามหลักฐานที่เขามีตามประวัติศาสตร์ก็คือมีธรรมทูตมาจากพระเจ้าอโศกที่แต่งธรรมทูตไว้เป็น9สายสายหนึ่งก็มาที่สุวรรณภูมิเนี่ยคือที่ประเทศไทยกับพม่า และ นี่คือสายที่มาที่สุวรรณภูมิซึ่งสายเนี้ยไม่ได้มีภิกษุณีมาด้วยเพราะฉะนั้นการบวชภิกษุณีที่มีศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่มาที่ในดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยจึงไม่มีแต่ว่ามีภิกษุณีที่ไปศรีลังกาในมีในที่ไปศรีลังกาเนี่ยมีอยู ่ ก็คือลูกสาวของพระเจ้าอโศกองค์หนึ่งที่บวชเป็นภิกษุณีนี่แหละมีศรัทธามากบวชเป็นภิกษุณีท่านก็เลยส่งลูกสาวที่เป็นภิกษุณีเนี่ยไปที่ศรีลังกาด้วย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นที่ศรีลังกาเนี่ยเราจึงจะเห็นว่ามีภิกษุณีอยู่นี่คือนานมาแล้วนะเป็นหลายพันปีมาแล้ว เจ้าค่ะ ทีนี้พอผ่านมาเนี่ยผ่านมาก็เกิดสถานการณ์ทางการเมืองในศรีลังกานะศาสนาพุทธเนี่ยโอ้ถูกกวาดราบนะถูกทำลายราบ เจ้าค่ะ ก็พอกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาต้านทานพวกที่ไม่มีศรัทธาแก้ไขแล้วก็เลยจะประดิษฐานพระพุทธศาสนาใหม่แต่ว่าภิกษุณีเนี่ยไม่มีละถูกฆ่าหมดภิกษุนี่ก็ถูกฆ่าไปหลายรูปหลายองค์นะก็เลยทำยังไงดีล่ะก็เลยไปเชิญนะพระมาจากประเทศไทยประจากประเทศพม่านะมาเพื่อที่จะไปบอกสอนคำสอนประดิษฐานพระพุทธศาสนาในศรีลังกาใหม ่เจ้าค ่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ประเทศพม่าไม่มีภิกษุณีแล้วใช่ไหมล่ ะ เพราะการไปครั้งนั้นก็เลยไม่มีภิกษุณีไปด้วยการบวชภิกษุณีตั้งแต่สมัยนั้นรู้จักปีพ.ศ. 1000กว่าเกือบ 2000 นี่แหละ ใน ปีพ.ศ.นะก็ไม่มีแล้วก็จึงหมดไป ก็เลยสูญไปใช่ไหมคะ ก็เลยสูญไปใช่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นที่เขาเห็นบวชกันตอนนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่เป็นของเถรวาทมาก็จะบวชโดยอย่างมหายานอย่างเงี้ยหรือว่านักบวชทิเบตน ัก บวชทิเบตนี่ก็เป็นอีกคนละนิกายแยกกันมาเป็นวชิรยานเป็นมหายานส่วนของประเทศไทยศรีลังกาหรือว่าพม่าเนี่ยก็จะเป็นแบบเถรวาท เจ้าค่ะ นะซึ่งทำไมมันถึงแยกกันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเดียวกันหรออ ันนี้น่าจะ หลายคนสงสัยเจ้าค ่ะก็คือพระพุทธเจ้าก็องค์เดียวกันนั่นแหละคุณไปที่เบตเขาก็ยกพระพุทธเจ้าแต่คุณไปเมืองจีนเขาก็ยกพระพุทธเจ้ า คุณไปทางเหนือคุณไปทางใต้คุณไปศรีลังกาเขาก็ยกพระพุทธเจ้าหมดอ่ะแต่ว่าความแตกต่างในข้อปฏิบัตินี่มันแตกกันมาตั้งแต่โอ้ไม่รู้พันปีไหนก่อนแล้วนะ เจ้าค่ะ แต่คือตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยโอ้ยยังไม่ต้องพูดถึงนั้นเอาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่แต่ก็ยังมีการแตกกันในหมู่สงฆ์ในหมู่ภิกษุอย่างเงี้ยพวกชาวเมืองโกสัมพีเราก็เคยได้ยิน เจ้าค่ะ แต่ว่าแตกกันใช่ไหมไม่ยอมฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ยังมีพวกที่แบบโอ้ยดีใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วฉันจะไม่ต้องมีใครมาจ้ำจี้จ้ำชัยแต่ความประพฤติย่อหย่อนมันก็จึงแบบทำให้มีการแยกแตกกันไปเอาภิกษุพวกนี้เขาประพฤติเข้มแข็งมีหิริโอตตัปปะสูงเขาก็ไม่อยากไปยุ่งกับพวกที่ประพฤติย่อหย่อนก็เลยแยกกันไปพอแยกกันไปตรงนี้ก็จึงเป็นหมู่เป็นพวกขึ้นมาเป็นนิกายขึ้นมา เจ้าค ่ ะ มันก็แยกกันไปรวมกันบ้างมีการสังคายนาเห็นพ้องกันพอผ่านไปเอาเห็นแตกกันแยกกันคือคุณตั้งใจนึกออกป่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่เนี่ยนะ ค ือพอพ่อไม่อยู่เนี่ยลูกเนี่ยก็อยู่ตามยถากรรมเข้าใจไหมคนนี้จะทําอย่างนี้อีกคนนึงจะทำอีกอย่างนึงไม่มีใครเกรงใจพ่อเพราะว่าพ่อตายไปแล้ว ค ือทุกวันนี้พระนี่อยู่กันแบบตามยถากรรมนะคุณตั้งใจ ยังไงเจ้าค่ะ คือไม่มีพระพุทธเจ้าไง อ ๋ อเจ้าค่ะ พอไม่มีพระพุทธเจ้ามาคอยชี้คอยบอกคอยเตือนมันก็เลยแบบประพฤติย่อหย่อนบ้างไม่ลงกันบ้างอย่างตอนสมัยพุทธกาลเนี่ยยังมีเสด็จพ่อคือพระพุทธเจ้าของเรานะคอยเตือนว่าเอ้ยเธออย่าแตกกันนะเธอให้ลงกันนะให้ดีกันนะอย่างในเมืองโกสัมพีอย่างเงี้ยพอพูดไม่ฟังท่านหลีออกมาไปอยู่ป่ารักกิตวันนะสุดท้ายพวกนั้นกลับใจได้ก็ยังสมานสามัคคีกันได้ใช่ไหมแต่พ่อไม่อยู่นะลูกเหมือนลูกกำพร้านะ คือ ต่างคนก็ต่างอยู่ไปต่างคนก็ต่างทำไปถูกบ้างผิดบ้างลงกันบ้างทะเลาะกันบ้างมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยนะ เอา แค่ว่าพระในประเทศไทยเองบางทีก็ยังมีความเห็นต่างกันในเรื่องข้อปฏิบัติบางอย่างแต่ทะเลาะกันคืออยู่ตามยถากรร ม เราเห็นครอบครัวบางครอบครัวที่พอพ่อแม่ตายไปเนี่ยลูกก็บางทีก็ไม่เป็นแต่อยู ่เจ้าค่ะอ ยู่กันตามยถากรร ม นะคือพ่อไม่ใช่ว่าไม่อยู่คำสอนของท่านก็ทิ้งไว้ให้นะก็ให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้แต่บางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้อะนะก็เลยประเภทว่ามันก็เลยอย่างเป็นอย่างที่เราเห็นนะคุณตันใจ เจ้าค ่ ะ แยกเป็นนิกายหลายนิกายที่เบตก็เรียกว่าวชิรยานเมืองจีนไต้หวันนี่ก็เป็นแบบมหายานเมืองไทยกับพม่าศรีลังกานี่เป็นแบบเทรวาสเมืองไทยนี่ก็ยิ่งแยกออกไปอีก ว่า เป็นธรรมยุทธ์กับมหานิกายไปอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ มันก็เลยแบบก็ไม่รู้จะว่าไงมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วคุณตันใจเนื้อป ะ เพราะนั้นตอนเนี้ยในข้อปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยอาตมาจึงต้องบอกท่านผู้ฟังแล้วก็คุณตันใจว่าให้เรากลับมาที่ตัวแม่บทดีกว่าเราคือความแตกกันตรงเนี้ยมันไม่รู้แล้วว่าใครทำล่ะมันเป็นมานานแล้วใครทำก็รับกรรมไปใช่ไหมแต่ว่าเราตอนนี้เนี่ยพยายามทำที่จะยังไงให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ เจ้าค่ะ ช่องทางออกตรงเนี้ยมันเล็กลงเรื่อยๆนะ เจ้าค่ะ เพราะว่าเมื่อสงแตกกันเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นะว่าจะเป็นเวลาที่จะทำความเพียรได้ยากทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่ากลุ่มหนึ่งก็จะว่าอย่างหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็จะว่าอย่างหนึ่งทำให้เราจะมีความสับสนว่าเอาแล้วมันยังไงมันจะถูกกันแน่นะ เจ้าค่ะอ ย่างเงี้ยพอเรามีความสับสนว่าอย่างไหนมันจะถูกกันแน่แห้งเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่ลงใจพอไม่ลงใจไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีความเพียรไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีสติสมาธิปัญญามันดับหมดเพราะคุณไม่ลงใจพอคุณไม่ลงใจในคำสอนมันก็เพี้ยนไปหมดละทีนี้ตรงนี้จึงเป็นแบบเรื่องราวที่มันค่อยๆจะเสื่อมไปเสื่อมไป เจ้าค ่ ะ ในขณะที่มันยังไม่เสื่อมจนหมดมันยังมีเสื่อมที่เสื่อมไปก็มีเยอะแยะด้วยแต่ที่เหลืออยู่ในตอนนี้เนี่ยมันเพียงพอไหมที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ในคำตอบคือมันยังพออยู่น ะ มันยังพออยู่เพราะฉะนั้นเราดูเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็กลับมาที่ตัวแม่บทอ่ะตรงไหนที่จะทำให้เรามีความสบายใจลงใจเราเจอครูบาอาจารย์แล้วเอาให้มั่นใจตรงนั้นแล้วปฏิบัติให้พ้นทุกข์ซะอย่างน้อยให้เป็นโสดาบันนะเอ้า เจ้าค่ะ แล้วมันจะได้แบบว่าไม่ต้องมาทุกข์เรื่องนี้อีกอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์เอาไว้อ่ะนะคุณใจว่าถ้าภายในอนาคต1ใน5อย่างนี่คือการที่สงแตกกันนะหมู่แตกกันเนี่ยมันเป็นแล้วจะเป็นมาตั้งแต่นานแล้วตอนนี้คนที่อยู่เนี่ยไม่มีความสามารถพอที่จะแก้ไขให้สมานสามัคคีกันได ้เจ้าค่ะ อาตมาทําไม่ได้ภิกษุผู้เถระที่อยู่ในปัจจุบันนี้ท่านก็ทําไม่ได้ทําได้เท่าที่ท่านทําได้ตอนนี้ แต่ก็อย่างที่เราเห็นตอนนี้เพราะฉะนั้นเราให้กลับไปที่ตัวแม่บทในทางคำสอนใช่ไหม ก็คือคำสอนเริ่มแรกของพระพุทธองค์ ใช่ตรงนั้นน่ะเอาไหนถูกเราก็ว่ากันตามนั้นผิดเราก็ไม่ได้ไปติฉินนินทาเขาแต่ตั้งจิตของเราให้อยู่ในกุศลธรรมให้มีความมั่นใจปฏิบัติให้เกิดสติสมาธิปัญญาและเพื่อที่จะให้เราแบบหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้ได้นะ เจ้าค่ะ นี่คือประเด็น สาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อที่สองที่คุณสิริวัลถามมานะเจ้าค่ะถามว่ากรณีที่คนที่บวชไม่ใช่ผู้ชายแท้ๆพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้บวช มีกล่าวไว้ในพระสูตรใดและหากเข้ามาบวชแล้วเนี่ยท่านกำหนดโทษไว้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีไหมเจ้าค่ะ อ ัน นี้คงจะหมายถึงบวชภิกษุถูกไหมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของแม่ชีแล้วนะ ไม่ใช่เจ้าค่ะ บวชภิกษุนี่เองภิกษุเนี่ยถ้าคนที่มาบวชคือผู้ชายเนี่ยต้องเป็นผู้ชายมาบวชทีนี้ถ้าผู้ชายเนี่ยเป็นกระเทยนะคำว่าไม่ใช่ผู้ชายแท้ๆนี่คงหมายถึงเป็นกระเทย นะ ศัพท์ภาษาที่บาลีเขาใช้นี่เขาใช้คำว่าบันดอก นะบันดอก เนี่ยแปลว่ากระเทย เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่ากระเทยมาบวชก็ถ้ารู้แล้วต้องให้สึกไป อ ันนี้มีกล่าวไว้ในพระวินัยปิฎกอยู่ในเล่ม3ข้อที่81ไปหาอ่านได้เล่มที่3ข้อที่81ในเกี่ยวกับเรื่องของการบวชกระเทยถ้ารู้แล้วต้องให้สึกไป เจ้าค่ะ แต่ทีนี้กระเทยก็มีหลายแบบคือหมายความว่าอันนี้เป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายนะคุณสนใจนะส่วนที่เป็นคำอธิบายเนี่ยเขาก็จะแยกเอาไว้แต่โดยพุทธพจน์เนี่ยเอารวมไว้เลยกระเทยแบบไหนก็ถ้ารู้แล้วต้องให้สึกไป เจ้าค่ะ แต่ในอรรถกถานะท่านได้พูดถึงกระเทยอยู่5ประเภทอันนี้คือส่วนที่มาในอรรถกถานะ อร รถกถาเนี่ยท่านอธิบายคำว่าบันดอกไว้อยู่5อย่างด้วยกัน นั้นใช้คำว่า อาสิตะบันดอกนี้คือประเภทแรกในประเภทที่2ชื่อว่าอุสูยะบันดอกในประเภทที่3เรียกว่าโอปักกมิกะบันดอกในประเภทที่4เรียกว่าปักขะบันดอกประเภทที่5เรียกว่านะบุงสกะบันดอกใน5ประเภทนี้ก็จะมีรายละเอียดนั้น1และ2เนี่ยก็คือว่าแบบมีความกำหนัดในเวลาเห็นผู้ชายนะ3นี่ก็คือไม่มีองคชาตละไม่มีอวัยวะเพศละนะประเภทที่4ที่เรียกว่าปักขะบันดอกนี่ก็คือเป็นเฉพาะในเวลาข้างแรมด้วยอนุภาพแห่งอกุศลวิบากนะคือทำกรรมไม่ดีมา เจ้าค่ะ และข้อที่5นี้ที่เรียกว่านับปุงสกะบันดอกเนี่ยคือเป็นบันดอกโดยกำเนิดใน5ประเภทนี้นะก็ข้อ3 4และ5เนี่ยห้ามบวชนะแต่ข้อ1และ2ไม่ห้ามในข้อ1และ2ไม่ห้ามคือเห็นผู้ชายก็ยังมีความใคร่อยู่ซึ่งตรงนี้อาตมาไม่เห็นด้วย เจ้าค่ะ แต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านจัดไว้เลยว่าบันดอกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าบวชมารู้แล้วต้องให้สึกไป เจ้าค่ะ ถ้ารู้แล้วต้องให้สึกไปแต่ในอัตถกถาท่านแยกเอาไว้ว่าเป็น5ประเภทจริงๆทั้ง5ประเภทเนี่ยคุณลองตุนใจลองคิดดูนะคือตัวข้างนอกเป็นผู้ชายใช่ไหมแต่ว่ามีจิตใจแบบผู้หญิงแล้วไปอยู่ในหมู่ผู้ชายอย่างเงี้ย มันก็จะเกิดปัญหาแน่นอนน ะ เพราะฉะนั้นเรื่องของบันดอกเนี่ยคือพวกที่มีจิตใจลักเพศเนี่ยนะก็ไม่ควรบวชเพราะว่ามาอยู่ในหมู่ภิกษุมันก็จะมีปัญหาได้ทีนี้อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณจะบรรลุธรรมไม่ได้นะเพราะว่าการที่เรามีจิตใจมีความกำหนัดแต่ต่อให้ผู้ชายเนี่ยนะเป็นผู้ชายแท้ๆธรรมดาเนี่ยคุณมาบวชเป็นพระแต่ถ้าคุณมีใจกำหนัดอยู่ก็สร้างปัญหาได้เหมือนกันเช่นว่าทำผิดศีลนะมีความเน่าเนยในตัวเองมีเมียอย่างเงี้ยเป็นพระเนี่ยมันไม่ควรจะมีแต่ก็ยังมีอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่ว่าคุณเป็นผู้ชายแท้ๆทั้งก็ยังสร้างปัญหาได้เพราะว่าความที่เขาไม่รู้จักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ค ือไม่ใช่ว่าเราไม่ได้บวชแล้วเราจะทำความสิ้นทุกข์ไม่ได้มันสามารถทำได้อยู่แต่ว่าด้วยรูปแบบของความประพฤติแล้วมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันดูไม่เหมาะสมแต่ด้วยความที่ไม่เหมาะสมตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ถึงว่าอังงั้นอย่าบวชกันแล้วกันแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้แต่คุณก็ยังเป็นโสดาบันอนาคามีหรือว่าแม้แต่เป็นพระอรหันต์ก็ได้ถ้าคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เจ้าค่ะ นะเพราะว่าถ้าต่อให้ผู้ชายทั้งแท่งมาบวชเป็นพระแล้วทำไม่ดีคุณก็ไปตกนรกเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ได้บวชแล้วเราทำดีเราก็ขึ้นสวรรค์ไปนิพพานได้เหมือนกัน เจ้าค่ะตอนนี้อาศัยข้อที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงว่าเป็นคำที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กำหนดไว้แล้วนะเจ้าค่ะว่าบันดอกเนี่ยสองประเภทแรกซึ่งเราจะเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้โยมอยากจะขออนุญาตพระอาจารย์ว่า อยากจะขอเรียนถามเจ้าค่ะว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กปัจจุบันเนี่ยก็มีบรรดาพระหรือเนน หลายๆองค์นะเจ้าคะก็แบบทำตัวเป็นเขาเรียกว่าบันเดาะโดยแท้เลยเจ้าค่ะแล้วก็ใส่จีวรมันแบบทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเนี่ย อ ันนี้ก็ทำให้พุทธศาสนิกชนที่ได้เห็นแม้แต่ตัวโยมเองเนี่ยเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยเห็นแล้วก็เศร้าใจมากๆเลยเจ้าค่ะมันเหมือนกับทำให้ศาสนาพุทธเราเสื่อมไปเนี่ยในความคิดเห็นของพระอาจารย์คิดว่าในเมื่อตรงกับคำสอนของพุทธองค์นะเจ้าค่ะที่กำหนดไว้ว่าพวกนี้เนี่ยต้องให้สึกไปนะเจ้าคะ อ ันนี้เนี่ยพระอาจารย์คิดว่ามหาเถรสมาคมควรจะเข้ามาจัดการตรงนี้ไหมเจ้าคะแก้ปัญหาเจ้าคะ เราก็ดูตามแม่บทนะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว ้เจ้าค่ะ นะครูบาอาจารย์ท่านก็อิงแม่บทนี้เหมือนกันนะก็จะต้องกลับมาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าอย่างไรก็ควรทําไปตามวินัย เจ้าค่ะ เพราะว่านี่คือมรดกที่พ่อของเราทิ้งเอาไว้ให้ เจ้าค่ะ แล้วก็อย่างที่อาตมาว่านั่นแหละพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกมันก็อยู่ตามยถากรรม ค ำว่าอยู่ตามยถากรรมนี่ก็หมายความว่าอาจจะทำได้อาจจะทำไม่ได้นั่นก็อยู่ที่กำลังจิตของแต่ละคนแต่ละท่านตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นคนที่เขามีศรัทธาแล้วก็จะเสื่อมศรัทธาไปแต่คนที่ไม่มีศรัทธาก็ยิ่งจะแบบเศร้าหมองมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตัวศาสนาคำสอนเนี่ยมีอยู่แล้วนะศาสนาเนี่ยไม่ได้เสื่อมอยู่แล้วแต่ว่าศรัทธาในจิตของคนที่ได้เห็นคนที่มาดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นได ้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่หมู่ภิกษุเนี่ยช่วยกันนะถ้าเรารู้แล้วว่าคนนี้เอาเขาปฏิบัติไม่ดีก็ต้องให้สึกไปน ะ ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ตามนั้นทีนี้ในส่วนที่เป็นอัตถคถาตรงนี้นะมันก็จะค่อนข้างขัดกันกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ถือตามตัวแม่บทที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเป็นบันดอกก็รู้แล้วก็ให้สึกไป เจ้าค่ะอันนี้โยมขออนุญาตว่าจะพูดในนามของตัวเองนะเจ้าค่ะว่าในฐานะที่โยมเคยเป็นข้าราชการมาก่อนนี่ก็คิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการศาสนาและมหาเถรสมาคมพระผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะได้เมตตาเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ที่มีพระภิกษุสงฆ์หรือว่าสามเณรบางองค์บางเหล่าเนี่ยได้ประพฤติตนในทางที่ผิดพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ดังนั้นก็คิดว่าท่านมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปให้พ้นพุทธศาสนาเพื่อว่าจะได้ไม่แปดเปื้อนแล้วก็ทำให้คนเสื่อมศรัทธาด้วยดังนั้นรายการธรรมารับรุณก็ขออนุญาตที่จะกราบฝากพระบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายในมหาเถรสมาคมรวมทั้งกรมการศาสนาซึ่งเป็นหน่วยงานของราชการได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยก็คิดว่าคงจะทำให้ศาสนาพุทธของเรานั้นเป็นที่นับถือศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นต่อไปของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่เกิดความเศร้าหมองหรือว่าเศร้าสลดใจอย่างที่เราได้เห็นกันอย่างทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในเช้าวันนี้ในรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแล้วก็กราบขอบพระคุณองค์ที่ปรึกษาของรายการคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดที่โตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกด้วยพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการธรรมสักการะในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้ดิฉันเตือนใจศีลทั่วนิกขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะ